Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi, gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz. Ve yardım da görmezler. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Kayan yıldıza yemin olsun ki, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Şimdi siz kalkmış da, onun gördükleri hakkında şüphe edip, kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى Onun bir başka inişini, Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى Me'va cenneti de onun yanındadır. اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى O dem ki, sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْتَى Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi? تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? اِنْ هِيَ اِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber, çoktan gelmiş bulunuyor. اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى Evet. Ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki? فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran, ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى. Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا لَّمَنْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى. Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene. اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Gaybların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor? اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى. Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip, geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin? هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةُ. İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَعْبُدُوا. Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen kamer adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İqtarabatis sa'atu venşakkal kamer. Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجَرٌ. Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti. Hikmetun baligah, fema tughnin nudur. Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor. Fetevalle anhum, yevme yed'u'd-da'i ila şey'in nukur. Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır. Huşşan ebsaruhum yahrucun minel ecdafi ke ennehum ceradun